دل نازک سر شیشه آبی دادی، اگر آی کشم اندیش آبی سرش گم گرد بابت خونین عجب نی مادارم که خون در ریشم بی مادارم که خون در ریشم بی یکم از روی سفا باده و بفا او کن باده و بفا یا وفا کن باده زندگی بی چشم تو رنج و عذاب آبی رنج و عذاب میشگنی شیشه زندگی چشم تو زندگی چشم تو رنج